50 languages. 25. 25. در شهر. در شهر. من میخواهم به ایستگاه قطار بروم. من میخواهم به ایستگاه قطار بروم. من میخواهم به فرودگاه بروم. من میخواهم به فرودگاه بروم. من میخواهم به مرکز شهر بروم. من میخواهم به مرکز شهر بروم. چجوری به ایستگاه قطار بروم؟ چجوری به ایستگاه قطار بروم؟ چجوری به فرودگاه بروم؟ چجوری به فرودگاه بروم؟ چجوری به مرکز شهر بروم؟ چجوری به مرکز شهر بروم؟ من احتیاج به یک تاکسی دارم. من احتیاج به یک تاکسی دارم. من احتیاج به یک نقشه دارم. من احتیاج به یک نقشه دارم. من به یک هتل احتیاج دارم. من به یک هتل احتیاج دارم. من میخواهم یک اتومبیل کرایه کنم. من میخواهم یک اتومبیل کرایه کنم. این کارت اعتباری من است. این کارت اعتباری من است. این گواهی نامه رانندگی من است. این گواهی نامه رانندگی من است. در این شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟ در این شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟ به بافت قدیم شهر بروید. به بافت قدیم شهر بروید. با تور در شهر بگردید. با تور در شهر بگردید. به بندر بروید. به بندر بروید. با تور گشتی در بندر بزنید. با تور گشتی در بندر بزنید. آیا دیدنی های دیگری هم هست؟ آیا دیدنی های دیگری هم هست؟